wyposażeniem z salonów wszystkich marek. Teraz Fiat Ducato od 1360 zł netto miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 19 dzień marca, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ukraińcy nie będą atakować rosyjskich elektrowni. O wynikach rozmowy Trump-Zełenski informuje Kijów. Obrońca małej Emi rozważa odwołanie od wyroku sądu, który uznał ją winną zniesławienia sędziego. Dzieci medalistów olimpijskich dostaną tzw. emeryturę olimpijską w razie przedwczesnej śmierci rodzica. Wołodymyr Zełenski miał się zgodzić na wstrzymanie ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, poinformowała agencja Bloomberg. To efekt rozmowy ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. Kijów i Waszyngton miały też ustalić, że nadal wspólnie będą pracować nad planem czasowego zawieszenia broni. Według ukraińskich mediów, które powołują się na źródła w kancelarii prezydenta, Wołodymyr Zełenski poinformował w rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa o sytuacji na froncie. Prezydenci mieli również ustalić szczegóły przerwania ognia na niebie i na morzu. Uzgodnili również wspólne wysiłki na rzecz zawieszenia broni bezpośrednio na froncie. Dzień wcześniej Donald Trump usłyszał przez telefon od Władimira Putina, że ten godzi się przerwać naloty na ukraińską infrastrukturę, jednak w nocy Moskwa ponownie zaatakowała ukraińskie miasta. Kreml tłumaczył, że były to drony wysłane przed wydaniem rozkazu przez Putina. Jednocześnie w opublikowanym przez Moskwę komunikacie pojawiło się żądanie wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy jako jeden z warunków przystąpienia do 30-dniowego zawieszenia broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trudno będzie nawet o częściowy rozejm w Ukrainie, ocenia politolog Andrzej Szabaciuk. Przypomina, że Władimir Putin nie zastosował się do własnych deklaracji w sprawie nieatakowania infrastruktury energetycznej, co zapewne, jak mówi, wypomniał Donaldowi Trumpowi Wołodymyr Zełenski. Kluczowe jest to, co zrobił Władimir Putin, bo on w tym momencie jest tą osobą, która może wojnę zatrzymać, a prezydent Zełenski, z tego co się domyślam, raczej starał się przekonać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że ostatnia noc pokazuje, że Władimir Putin nie dotrzymał słowa, więc tutaj nic się nie zmieniło, nie widać jakiegoś przełomu. To pokazuje, że no trudno będzie bardzo wypracować porozumienie, które nawet na jakiś czas zatrzyma wzajemne ataki. Putin odrzucił proponowany przez Trumpa całkowity rozejm na 30 dni. A z dużym prawdopodobieństwem odwołamy się do sądu wyższej instancji. Tak wyrok w sprawie małej Emi komentuje jej obrońca Paweł Matyja. Sąd w Bochni orzekł karę grzywny dla kobiety w wysokości 6 tysięcy złotych. Została uznana winną zniesławienia krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. W internecie miała nazwać go biedakiem roku, pijakiem i żałosnym frustratem. To pierwszy wyrok w sprawie afery hejterskiej. Paweł Matyja uważa, że zabrakło dowodów na winę jego klientki. Pewnie będziemy apelować, wskazując, że samo domniemanie oparte na dość prostym rozumowaniu, jak nie pani Emilia, to kto, to za mało, żeby kogokolwiek w procesie karnym skazać. Chcielibyśmy, żeby wskazano konkretne dowody. Pełnomocnik pokrzywdzonego i prokuratura kilkukrotnie powtarzali, że ogłoszony wyrok jest symbolem, że na hejt nie ma miejsca. Dzieci polskich medalistów olimpijskich będą mogły otrzymać tzw. emeryturę olimpijską po przedwcześnie zmarłych rodzicach. Zakłada to projekt ustawy wpisany do wykazu prac rządu. Świadczenie w wysokości prawie 5 tysięcy złotych dostaje obecnie blisko 600 olimpijczyków i paraolimpijczyków. Projekt zmian w ustawie o sporcie to pokłosie historii polskiego szermierza, mówi wiceminister sportu Piotr Borys. To jest przykład ostatni tragicznie zmarłego Michała Dąbrowskiego, paraolimpijczyka, który mimo tego, że chorował na raka, zdobył dwa medale dla Polski. Ten rak nagle powrócił po zakończeniu igrzysk, nie mógł się nacieszyć tymi medalami i nagle rodzina została, dzieci zostały właściwie tylko z rentą 2000 zł. Pieniądze z emerytury olimpijskiej przejdą na dzieci w przypadku nagłej śmierci rodzica i będą wypłacane do momentu osiągnięcia pełnoletności bądź zakończenia studiów. Rząd ma przyjąć projekt ustawy w tej sprawie najpóźniej do końca czerwca. Papież mianował nowego arcybiskupa poznańskiego. Stanisława Gądeckiego zastąpi dotychczasowy biskup koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński. Decyzję ogłosił w mediach społecznościowych arcybiskup Gądecki. Planowana zmiana, choć miała być później, komentuje teolog i publicysta Tomasz Terlikowski. Jeśli chodzi o nowego metropolity poznańskiego, no to jest postać szerzej nieznana, no to trzeba zupełnie jasno powiedzieć. To znaczy oczywiście był ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim, był administratorem apostolskim w archidiecezji szczecińskiej, wcześniej był duchownym archidiecezji gdańskiej i tam uchodził za wychowanka protegowanego arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Ale poza tym to za wiele o nim nie wiadomo. Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Gądeckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna i zimna. Będzie od minus 5 do 0. Cieplej na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu plus 2. Czwartek słoneczny. Termometry pokażą od 10 do 15 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat oraz w rejonie Półwyspu Helskiego i na Mazurach. Od 6 do 9. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Pianistka i kompozytorka. Jej artystyczna droga wiedzie przez najważniejsze sale koncertowe świata. Hania Rani będzie dziś bohaterką audycji Ludzie. Pracuję w różnych miejscach, czy to z dźwiękowcami, czy to z ludźmi z filmu i w radiu jest po prostu bardzo dużo takiej ciekawości. Tam jest zawsze ciekawość na drugiego człowieka. O byciu w ruchu, szukaniu własnego miejsca i muzyce. Ludzie. Hania Rani. Dziś po 23. Zaprasza Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o problemach, które rodzi niedostosowanie prawa do rzeczywistości. O tym, jak przepisy nieuwzględniające złożoności świata rzucają kłody pod nogi osobom ze społeczności LGBT. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała ją Piotrka Masierak. Czy niedawna uchwała Sądu Najwyższego, zgodnie z którą sprawy o uzgodnienie płci nie będą wymagały pozywania własnych rodziców, to krok w stronę dostosowania prawa do rzeczywistości? To poprawa obecnej sytuacji? Porozmawiamy o tym. Jakie inne formalne przeszkody towarzyszą nam od lat i aż proszą się o proste zmiany, które mogłyby zlikwidować albo uprościć bolesne, rażąco niesprawiedliwe i uprzykrzające życie procedury? Jak prawo niedostosowane do osób ze społeczności LGBT krzywdzi tych ludzi? O tym będziemy właśnie rozmawiać. A w studiu są ze mną adwokatka Karolina Gierdal ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Tranzycja.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć tę naszą rozmowę od sprawy, którą zarysowałem już we wstępie, czyli uchwały Sądu Najwyższego sprzed 2 tygodni. Nikt się jej nie spodziewał, a sprawa wywróciła do góry nogami sytuację związaną z formalną tranzycją. Jeśli Państwo chcą wejść głębiej w to, jak ten proces wyglądał przed wyrokiem, to tu mogę polecić program Ludzka Sprawa sprzed bodaj 5 miesięcy, w którym Sylwia Gregorczyk-Abram rozmawiała o meandrach ustalania płci metrykalnej, o pozywaniu własnych rodziców, o dobieraniu sądów pod kątem przychylności osobom LGBT, o sytuacjach, w których zapisy bardzo trudnych, ingerujących w intymną sferę seksualności przesłuchań osób przechodzących tranzycję z automatu trafiały do ich rodziców. To była konsekwencja tego, że dziecko przechodzące tranzycję musiało pozwać swoich rodziców, a obie strony procesu sądowego mają prawo dostępu do dokumentów sprawy. 4 marca sytuacja uległa zmianie. Sąd Najwyższy podjął uchwałę. Zanim przejdziemy do tego, jak teraz wygląda sytuacja z praktycznego, prawnego punktu widzenia, o co spytam adwokatkę Karolinę Gierdal, 2 słowa od Huberta Sobeckiego. Przełom? trudno mówić o przełomie, ponieważ sprawa nie jest w dalszym ciągu rozwiązana. Przełomem byłoby przegłosowanie przez parlament i podpisanie, a nie zawetowanie przez prezydenta ustawy, która pozwoliłaby na rozwiązanie tej sprawy w taki sposób, że nie musielibyśmy już wtedy polegać na jakimś orzecznictwie, które podlega takiej czy innej interpretacji. Mielibyśmy jasne wytyczne, wiedzielibyśmy i wiedziałybyśmy, w jaki sposób sprawę załatwić, tak żeby nie cierpieli na tym ludzie, nie cierpiała ludzka godność, tak jak ma to miejsce w tym momencie. Więc mamy do czynienia z decyzją zaskakującą, która na pierwszy rzut oka jest decyzją ułatwiającą z perspektywy proceduralnej samą praktykę, ale kiedy już chwilkę zaczynamy patrzeć głębiej i patrzeć na realne konsekwencje, jak te sprawy teraz wyglądają, no to zaczyna się to robić trochę mniej optymistyczne i bardziej skomplikowane, a miejscami nawet po prostu trudniejsze. Czyli idealna sytuacja to byłaby zupełnie nowa ustawa? Zupełnie nowa, pierwsza ustawa, która uregulowałaby sytuację osób transpłciowych, które chcą zmienić po prostu literkę w swoim akcie urodzenia w formie adnotacji bądź jakiejś innej i mieć po prostu dokumenty zgodne z tym, kim są, a nie zgodnie z tym, kto coś kiedyś sobie wymyślił albo pomyślał na tej czy innej podstawie. Takiego prawa nie ma. Taka ustawa, myślę, że to jest dłuższy temat, o którym pewnie też Karolina więcej możesz powiedzieć. Prace nad taką ustawą to są znowu historie. Mieliśmy już jeden projekt, który przeszedł przez parlament i został zawetowany przez obecnego prezydenta. To było jego pierwsze weto, jego pierwsza decyzja tak naprawdę prezydencka. Mieliśmy różne podejścia strony społecznej, żeby takie projekty powstawały i nawet w tym momencie trwają prace nad projektem. Zebrała się grupa ekspertów i ekspertek, osób, które po prostu zajmują się i znają się na tym, jak wygląda tranzycja w praktyce, oraz samych osób transpłciowych, to jest niezwykle ważne. I powstaje projekt, który ma odpowiadać na realne potrzeby, ale też pewnie brać pod uwagę realia, w jakich jesteśmy, głównie te polityczne. No właśnie, te realia polityczne pewnie będą decydowały o losach tego projektu i jemu podobnych. A jak na tę obecną sytuację, jak ona wygląda? Jak na to patrzy adwokatka Karolina Gierdal? Co ze sprawami, które pani prowadzi? No niestety, chociaż to jest dobra decyzja o tyle, że faktycznie to postępowanie o sprostowanie aktu urodzenia, to w jakim kierunku pokierował nas Sąd Najwyższy, ma dużo więcej sensu niż to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Bo to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, to była no, dość odważna interpretacja Sądu Najwyższego, bardzo proczłowiecza, bardzo dobra. Taka, jaka w ogóle powinna zapadać w sądach najwyższych, gdzie Sąd Najwyższy wyszedł z założenia, że no, nie wyobraża sobie sytuacji, w której osoby transpłciowe nie miałyby jakiejś możliwości przechodzenia tranzycji prawnej. A skoro ustawodawca tutaj nie spełnia swojej roli i żadnej ustawy nie wprowadza, no to sądy muszą tę dziurę jakoś, tę lukę jakoś swoim orzecznictwem zapełnić. To, co zaproponował teraz Sąd Najwyższy, to jest powrót do stanu sprzed 89 roku tak naprawdę, bo wtedy do 89 roku, do czasu, kiedy zapadła inna uchwała Sądu Najwyższego, faktycznie procedura w Polsce tranzycji była możliwa i opierała się właśnie o sprostowanie aktu urodzenia. W 89 roku, tam z bardzo konkretnych powodów tego, jak brzmiała wtedy ustawa, na podstawie której to się robiło, Sąd Najwyższy stwierdził, że to jest niemożliwe i wtedy w serii orzeczeń na początku lat 90. ukształtowała się ta dość dziwna i kuriozalna procedura polegająca na pozywaniu własnych rodziców. Natomiast w ostatnich kilku latach tę procedurę też się w jakiś sposób udało ucywilizować. I tu była włożona gigantyczna praca samych osób trans, które wymieniają się informacjami, które rozmawiają ze sobą i które tworzą sieci wsparcia i solidarności. I to była taka próba ucywilizowania właściwie trochę obok prawa, prawda? Bo ona nie ingerowała w same zapisy. Ona to nie była próba ucywilizowania obok prawa, bo ona wykorzystywała po prostu procedurę wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. I na czym to cywilizowanie polegało? Cywilizowanie polegało na tym, że jeżeli ktoś miał sprzyjających rodziców, zgodnych rodziców, to można było z rodzicami podpisać umowę, która przenosiła właściwość do innego sądu, o którym było wiadomo już na podstawie praktyki innych osób, że jest no, mniej transfobiczne niż inne. że na przykład nie będzie tam biegłego, opinii zbiegłego, bo jak osoba dostarczy swoją prywatną dokumentację medyczną, to będzie to dla sądu wystarczające, że nie będzie upokarzających przesłuchań, że może nawet nie będzie rozprawy, bo sąd uzna, że ona nie jest potrzebna, ponieważ ma tak naprawdę cały materiał dowodowy na stole, bo osoba składając pozew dołączyła do niego czy to akt urodzenia, czy diagnozę psychologiczną, zaświadczenie od psychiatry. Takie sytuacje były częste? To dotyczyło dużej części osób, tych, które miały sprzyjających rodziców. No tutaj też była synergia dużej pracy wykonanej przez organizacje, przez same osoby transpłciowe w kierunku tego, żeby opowiadać o transpłciowości, poszerzanie świadomości, powiększanie świadomości na temat osób trans, na temat tego, jak wygląda ten proces. Powstanie stowarzyszeń rodziców, którzy się też wzajemnie wspierali i gdzie można było przyjść i porozmawiać na temat coming outu swojego dziecka. To wszystko też, nie wiem, programy Piotra Jaconia, to wszystko też sprawiało, że coraz więcej też rodziców było akceptujących. Więc ci, którzy mieli akceptujących rodziców, no mieli tą szansę na lepszą ścieżkę. I nowa uchwała Sądu Najwyższego wysadziła ten stan w powietrze? Tak, ta nowa uchwała niestety wysadziła ten stan w powietrze, bo ona być może zmieniła pozytywnie rzeczy przede wszystkim dla tych osób, które rodziców zgodnych nie mają i które były uzależnione od tego, żeby złożyć pozew tam, gdzie ich rodzice mieli miejsce zamieszkania. To są często trudne sytuacje, kiedy te osoby na przykład nie mają w ogóle kontaktu z rodzicami. Część moich klientów na przykład prosiła mnie o podanie ich mojego adresu kancelarii jako adres do doręczeń, bo nie chcą, żeby rodzice dowiedzieli się, jaki mają adres zamieszkania. A rodzice dostawali ich dokumentację medyczną. Ci moi klienci cieszą się z tego, że teraz ich rodzice tych dokumentów nie zobaczą, a przed nimi i tak rysowała się perspektywa długiego postępowania. Natomiast te osoby, które mają zgodnych rodziców i które już się szykowały do tego, aby pójść tą ścieżką, która się w jakiś sposób utrwaliła i wynikającą też z rekomendacji najróżniejszych ciał, bo już z pierwszego rzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, bo przewodnik wydany przez Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie stanowczo rekomenduje sądom, aby w tych postępowaniach nie sięgały po opinię biegłego, uznawały umowy te przenoszące właściwość, nie prowadziły rozpraw i wydawały wyroki na posiedzeniu niejawnym. Te osoby w tej chwili znajdują się w sytuacji, w której nie wiedzą, co mają robić. Ci, którzy złożyli już pozwy, tutaj jest bardzo niejednolita praktyka po stronie sądów, nawet w obszarze tego samego sądu. Tak? I w ciągu tych dwóch tygodni już wykształciła się pewna praktyka? Już nie. Widać jakieś sygnały tego, czego można widać się spodziewać? Widać pewne sygnały. Wiemy mniej, jakby widać ten chaos. Gdzieś tam zapadły jakieś decyzje, wykształciły się pewne poglądy i dzieją się różne rzeczy. Mam sprawy, w których już po wydaniu uchwały zarządzono jednak doręczenie pozwu rodzicom. Mam sprawy, zresztą tuż przed wejściem na antenę zobaczyłam zarządzenie na ten temat, gdzie sąd mnie zobowiązuje do tego, abym powiedziała, co ja uważam w związku z uchwałą Sądu Najwyższego i czy ja przypadkiem nie chcę przeformułować pozwu na wniosek o sprostowanie. Mam sprawy sprzed kilku dni kolejne, gdzie sąd już sam z siebie wydał zarządzenia o tym, że on po prostu stwierdza, że to jest niewłaściwy tryb, przekształca sprawę na tryb nieprocesowy i przesyła to do sądu rejonowego. Więc ten krajobraz jest bardzo różny. No i są też sądy, które jeszcze nic nie robią. Wiele sądów czeka na uzasadnienie uchwały, ponieważ my na razie znamy treść uchwały i znamy ustne motywy. Nie wiemy jeszcze, co będzie samej treści uzasadnienia. Ale czy to jest tak, że ten chaos będzie trwał 2 miesiące, pół roku, rok? Jesteśmy w stanie oszacować, kiedy może się jakaś nowa linia ustabilizować? Nazwijmy to w ten sposób, że będziemy wiedzieli, czego się spodziewać w takich sytuacjach? No, problem tej sytuacji polega przede wszystkim na tym, że kolejny raz osoby ze społeczności LGBT+ obrywają rykoszetem za kryzys praworządności, ponieważ no niestety, ta uchwała chociaż jest dobra, a przynajmniej jest krokiem w dobrym kierunku, będzie podważana i będzie kwestionowana ze względu na skład, w jakim zapadła. Ponieważ w składzie zasiadali tak zwani neosędziowie, wszystkie projekty przywracające praworządność przewidują, że uchwały Sądu Najwyższego w takich sytuacjach stają się nieważne. Mamy też uchwałę połączonych izb, która również wskazywała na to, że przy wadliwym składzie możemy mówić o nieważności postępowania, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której gdyby tego kryzysu praworządności nie było i Sąd Najwyższy podjął taką uchwałę, to pewnie ten chaos trwałby krócej, ponieważ byłoby wiadomo, co robić. Wszystkie te sprawy by się przeniosły z sądów okręgowych pewnie do rejonów. Duża praca, która była wykonana w ostatnich latach, musiałaby zostać wykonana ponownie, no ale może te sądy rejonowe jednak szybciej by przyswoiły te informacje, biorąc pod uwagę, że już miały tych swoich kolegów i koleżanki z sądów okręgowych, mają się na czym wzorować. No ale my tu będziemy mieli jeszcze ten dodatkowy czynnik podważania ważności tej uchwały. Nie wiemy, jak wszyscy sędziowie zareagują na tą sytuację. Czy będą uznawali, że te wnioski o sprostowanie należy złożyć. A jeszcze dodatkowa komplikacja polega na tym, że tak naprawdę uchwały Sądu Najwyższego nie wiążą bezpośrednio sądów powszechnych, czyli sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych. One wiążą taką mocą autorytetu. Nie chcę tutaj wchodzić w bardzo dogmatyczne rozważania, ale tak stwierdźmy na potrzeby tej dyskusji, że one przede wszystkim mają taką moc wynikającą z szacunku, jaki się ma wobec orzecznictwa Sądu Najwyższego. Co oznacza znowuż, że nawet jeśli jakiś sędzia stwierdzi, że no dobra, ta uchwała jest nieważna, ale to postępowanie faktycznie ma więcej sensu, to i tak może tą sprawę przyjąć do rozpoznania. Więc wchodzimy w taki krajobraz, w którym nie tylko musimy od nowa wykonać pracę, która już była zrobiona na poziomie sądów okręgowych, czyli zacząć przekonywać sądy, że naprawdę nie muszą sięgać po biegłego, naprawdę nie muszą jakby osoby upokarzająco przesłuchiwać i wypytywać, no to jeszcze będziemy musieli gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że w każdej chwili ta uchwała może gdzieś tam nam zniknąć. To jest też chyba taka sytuacja, w której nie bardzo wiadomo, co osobom, które chcą przejść tę formalną tranzycję w tym momencie doradzić, prawda? Tak, jakby wszyscy moi klienci dostają ode mnie regularne informacje, których mogę tylko im powiedzieć, dalej nie bardzo wiemy, co się dzieje. W Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza pewnie też dostajecie takie telefony związane z poradnictwem prawnym, co ja mam w takiej sytuacji zrobić i co można odpowiedzieć ludziom, którzy potrzebują tej formalnej zmiany i nie wiedzą, co zrobić. To jest tak naprawdę gro naszej pomocy prawnej, której udzielamy w ramach Funduszu Prawo Nie Wyklucza. Większość telefonów, większość maili, większość kontaktu to są osoby transpłciowe, które potrzebują pomocy prawnej i nie mają na to pieniędzy. I my tutaj jesteśmy w stanie co jakiś czas po prostu skontaktować z odpowiednią osobą i sfinansować jakieś podstawowe koszty związane z takim postępowaniem. Na tym etapie ja mogę powiedzieć dokładnie to samo co Karolina, czyli najczęściej odpowiedź brzmi: czekamy, aż będziemy wiedzieć więcej. W tym momencie wiemy tyle. Sytuacja jest taka, jesteśmy w dużej niewiadomej, nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, nie wiadomo, czy z tego wykształci się jakaś praktyka, nie wiadomo, jak będą zachowywać się ci sędziowie i te sędzie w rejonach, którzy nie mają zielonego pojęcia po prostu o tych sprawach. To staną je po raz pierwszy w życiu, być może nigdy się tym nie zajmowali, nie wiedzą zwyczajnie, czy tutaj górę wezmą jakaś moc inercji takiej urzędniczej i praktyki sędziowskiej, jakby odpychania i od siebie odpowiedzialności, czy uprzedzenia, czy właśnie zainteresowanie, okej, to co ja mogę z tym zrobić. To jest wielka niewiadoma, a osób transpłciowych, które po prostu potrzebują, żeby polskie państwo ułatwiło, a nie utrudniło im uregulowanie rzeczy absolutnie podstawowej, bo to są po prostu dokumenty i tożsamość i to, w jaki sposób państwo, system, nazwijcie instytucje, no są w kropce, tak? Są niestety zdane na łaskę i niełaskę tutaj no właśnie takiej inercji systemu, takiego wewnętrznego jakiegoś rozmemłania tego systemu, który po prostu nie ma odpowiednio silnych ram, które by to ułożyły. Musimy więc czekać w tej sytuacji i na to, co zrobią sądy, i na to, jak społeczność osób LGBT zacznie sobie z tą sytuacją radzić, może w końcu stworzy pewne wskazówki, tak jak to istniało przed tym wyrokiem z 4 marca, dotyczące tego, jak postępować w tej sytuacji. Na razie w tej chwili pozostaje chyba tylko czekać. A ja przypomnę, że słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia 24 minuty po 20. Klub Trójki. Rozmawiamy dziś o tym, jakie problemy rodzi prawo niedostosowane do rzeczywistości, jakie szkody czyni to w życiu ludzi ze społeczności LGBT. Jeśli mają Państwo w swoim życiu takie historie, chcieliby się z nimi podzielić albo podzielić z innymi słuchającymi tej audycji, to proszę dzwonić pod numer 22 7 3. Piotrka Masierak czeka przy telefonie na Państwa głosy. Tymczasem łączymy się z Marcianą Marcińską, która pomagała w ewakuacji osób LGBT z Ukrainy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marianną Micińską. Marianną Micińską, przepraszam najmocniej. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja podczas tej ewakuacji i w jaki sposób prawo stało na przeszkodzie w ucieczce przed wojną? Tak, no ja się tutaj zajmowałam od 2022 roku, no odkąd wybuchła wojna, tak, pełnoskalowa w Ukrainie wraz z innymi kolektywami tutaj w ramach Fundacji Wrzenie, w tym, żeby po prostu osoby ewakuować, pomóc przejść Ukrainę, bo to było tak naprawdę totalny brak jakichkolwiek podstaw do działania. I tutaj też chciałabym właśnie podbić to, co powiedzieli moi przedmówcy, no, że po prostu no, państwo nas nie widzi zupełnie, jeżeli już to przeszkadza. I tak samo jest z osobami migranckimi, więc jeżeli tutaj mamy wykluczenie osób migranckich, to jeszcze właśnie w połączeniu z bycią osobą migrancką i osobą queerową, jeżeli to się nakłada, no to po prostu te represje są jeszcze większe. I tutaj główna rzecz, którą się zajmowaliśmy, to było informowanie osób LGBTQ+ z Ukrainy, na jakich dokumentach mogą przejść przez granicę, co tak naprawdę, jaka jest sytuacja osób LGBT w Polsce, no bo to też oczywiście, no to nie jest jakaś oczywista wiedza, więc też osoby o tym nie wiedziały, nie były przekonane, jak to wygląda. No więc właśnie najważniejsza była sprawa tych dokumentów. I jak wyglądała sprawa z tymi dokumentami osób, które są na przykład w trakcie tranzycji? Jak one mogły przekroczyć te granice? No tutaj oczywiście najbardziej była skomplikowana sytuacja, najtrudniejsza. Trans kobiet oczywiście w związku z tym zarządzaniem państwa ukraińskiego o mobilizacji wszystkich osób męskich, oczywiście tam do 60 roku życia. No i tak naprawdę, jeżeli osoba miała dokumenty, w których był no, stare dane, tak, na dead name wydane, no to tak naprawdę groziło jej również albo oskarżenie wręcz o dezercję, co byłoby najgorszą możliwą oczywiście opcją, ale też zdarzały się przypadki osób, które były bezpośrednio wcielane po takiej dyskusji do wojska i wysłane na front, więc po prostu informowaliśmy osoby, że jeżeli mają jakiekolwiek dokumenty, to nawet nie muszą być takie oficjalne dokumenty, na przykład wystarczyła jakaś karta biblioteczna czy jakieś dokumenty z uczelni na swoje nowe dane, na zgodne dane, to na tej zasadzie mogą przejść przez granicę, po prostu mówiąc, że no, poprzednie dokumenty się zniszczyły razem na przykład z domem, czy po prostu gdzieś zaginęły i na tej zasadzie mogły przekraczać granicę. Rozumiem, że taka ewakuacja była możliwa w pierwszych dniach tej wielkiej rosyjskiej inwazji. Czy to też działało później? Tak, chociaż no oczywiście w miarę czasu było coraz trudniej, ponieważ też oczywiście w pierwszych dniach to był po prostu dosyć duży chaos również, no oczywiście i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej. I no w ramach z dalszymi miesiącami osób transkobiecych było coraz trudniej przejść im granicę, coraz większe były, że tak powiem, właśnie weryfikacje osób z danymi, z markerami płci męskimi pod kątem tego, czy nie powinny być w wojsku, czy nie powinny zostać w kraju. Ale no również mieliśmy takie doświadczenia i później. No też do nas trafiały, że tak powiem, osoby nawet po prostu wewnątrz Ukrainy, które były zainteresowane potencjalnie wyjazdem do Polski i były po prostu zainteresowane, jaka jest ta sytuacja. No i, że tak powiem, były bardzo zdziwione, że jest źle, bo myślały, że skoro są w Unii Europejskiej, będą w Unii Europejskiej, no to te prawa jednak będą zagwarantowane i naprawdę nie wiedzieliśmy, jaka skala jest, że tak powiem, no niewiedzy i też ufności osób ukraińskich, że w Polsce jednak ta sytuacja wygląda lepiej w związku z byciem w Unii Europejskiej. Czyli po pierwszym poczuciu ulgi po przekraczeniu granicy jednak sugerowaliście wyjazd gdzieś dalej na zachód? No w dużej ilości przypadków tak, no zwłaszcza jeśli chodzi o osoby transpłciowe, no tutaj już były powiedziane jakie są w tym momencie, jaka jest teraz sytuacja osób transpłciowych, no wtedy jeszcze była, przed tą decyzją była jeszcze inna. I no tutaj też był problem tego, żeby dostać się do, również do pomocy medycznej, do przyjmowania hormonów, no bo jeszcze nie było, państwo jeszcze wtedy nie ustaliło tej sytuacji z PESEL-em polskim, z nadaniem numerem właśnie UKR, który był wtedy już po kilku miesiącach, jakby sprawiał, że osoby mogły korzystać z polskiej służby zdrowia. Ale również no, to był po prostu duży chaos ze strony polskiego rządu, bo te wszystkie decyzje po prostu były w kilku miesiącach i w początkowej fazie dosłownie osoby nie wiedziały, czy w ogóle mogą korzystać z opieki zdrowotnej. No oczywiście, jeżeli jak w przypadku każdej terapii, no oczywiście zależało im na kontynuowaniu przyjmowania hormonów. Marcjanna Micińska, pięknie dziękuję za te słowa. Ja chciałbym spytać gości w naszym studiu, jak prawo w Polsce traktuje ludzi w trakcie tranzycji? Czy to jest tak, że te dokumenty wydawane są dopiero po całym procesie, czy w trakcie też ludzie w trakcie tranzycji mogą liczyć też na jakieś dokumenty, które sugerują, że są w trakcie zmiany? W Polsce nie ma takiej instytucji. Są takie kraje, gdzie przyjmuje się istnienie dwustopniowego procesu tranzycji prawnej. Polska czegoś takiego nie ma, no bo tak jak już Hubert wspominał, my nie, po prostu nie mamy żadnej ustawy. Natomiast dużo osób ma też szansę na zmianę imienia i nazwiska jeszcze przed formalną tranzycją prawną, czyli zmianą samego oznaczenia płci. I ta zmiana imienia i nazwiska to też ma swoje trendy. Jeszcze kilka lat temu najczęściej udawało się przekonać urzędy stanu cywilnego do imion neutralnych płciowo, tak? Które nie były jakoś tak stereotypowo powiązane ani z płcią męską, ani z żeńską. Obecnie coraz częściej zaczynają pojawiać się urzędy stanu cywilnego, które respektują też jedno z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, które wskazuje na to, że no, to imię zmieniane, a nie nadawane komuś przy urodzeniu, tylko to imię zmieniane trochę się rządzi innymi prawami. I o ile jak rodzi się niemowlak, to tam są pewne reguły odnośnie tego, jakie to imię można mu nadać. O tyle na tym późniejszym etapie te reguły już nie obowiązują, bo jest osobna ustawa o zmianie imienia i nazwiska. I w związku z powyższym można nadać imię, które nie odpowiada stereotypowo tej płci, którą mamy przypisaną. Czyli ja mam już klientów czy klientki, którzy wciąż mają na przykład męskie oznaczenie płci, ale mają już typowo żeńskie imię. Czy nawet końcówkę nazwiska dostosowaną. Więc to zazwyczaj ta procedura na zmianę imienia i nazwiska do tej pory była stosowana głównie przez osoby, które miały niesprzyjających rodziców, a ich sprawy o tranzycję prawną się przeciągały albo z różnych powodów osobistych nie chciały jeszcze tych pozwów składać, ale przynajmniej udawało im się administracyjnie zmienić imię i nazwisko. Też w różnych podmiotach prywatnych tak naprawdę coraz częściej się zdarza, że pracodawcy na przykład pozwalają funkcjonować po prostu pod używanym imieniem i nazwiskiem, bo to dla nich nie jest istotne tak naprawdę, jak ktoś się podpisze w stopce maila. Na studiach można korzystać z nakładek na profile na USOS-ie. W szkołach, jeśli szkoła jest też transprzyjazna, można też używać i funkcjonować po prostu pod swoimi danymi używanymi. Jest bardzo dużo obszarów, w których to można wykorzystywać. Granica jest gdzieś na formalnych dokumentach typu dowód osobisty czy legitymacja szkolna. Natomiast no, możliwości jest wiele. Właśnie, gdzie najczęściej można stosować takie sposoby, które w jakimś sensie są, tak jak ja na to patrzę, może nie omijaniem prawa, ale nie patrzeniem na to, co ta litera prawa mówi, ale jednak, żeby gdzieś dokonać pewnej zmiany, która pozwala nam na jakąś, no nie wiem, większe poczucie godności na przykład. Ale to wszystko jest zgodne z prawem. To nie jest absolutnie omijanie prawa. Mamy takie orzeczenie Sądu Najwyższego z 1991 roku, który powiedział, że tożsamość płciowa, poczucie przynależności do danej płci jest dobrem osobistym człowieka. Jak cześć, jak godność, jak dobre imię. A to oznacza, że my możemy się domagać jako osoby transpłciowe, tak, ochrony tego dobrego imienia, tak, czy tutaj w tym kontekście tego dobra osobistego, jakim jest tożsamość płciowa. A to jest bardzo ważne i istotne. No z tego właśnie bardzo wiele wynika. Między innymi moje żądanie w stosunku do wszystkich wokół ludzi, żeby tam, gdzie prawo tego nie zabrania, oni respektowali moją tożsamość płciową i zwracali się do mnie moim wybranym imieniem, moimi wybranymi formami gramatycznymi. Tak samo na poziomie właśnie w szkole To jest po prostu poszanowanie prawa dziecka i jego godności i jego tożsamości płciowej, jeżeli pozwalamy dziecku funkcjonować zgodnie z tą tożsamością płciową na terenie szkoły. Naprawdę, nie ma żadnych przepisów prawnych, które zakazują nam mówić do dziecka w szkole, w klasie wybranym imieniem. Moja mama ma na imię, ma w dokumentach inne imię niż to, pod którym przez całe życie funkcjonuje. I w szkole też funkcjonowała pod takim imieniem, nikt nie miał z tym problemu. Dopiero jak dochodzi tak naprawdę do osób trans, to wszyscy się zastanawiają, o mój Boże, czy ta osoba faktycznie ma tak na imię, czy ja mogę do niej powiedzieć. Oczywiście, nie możemy wydać dziecku świadectwa z danymi, które nie są metrykalne, no bo po prostu to jest akurat niemożliwe. Ale nie ma problemu z tym, żeby ołówkiem w dzienniku zapisać nad imieniem i nazwiskiem dziecka takich form, jakie używa. Nie ma problemu z tym, żeby w Librusie zamówić sobie nakładkę, która zmienia dane. Naprawdę, nie ma problemów tak naprawdę, żeby co, na kartkówce dziecko się podpisało w taki sposób, w jaki używa. To jest zero problemu, tu nie ma żadnych przepisów, które by w ogóle w jakikolwiek sposób tego zabraniały, a wręcz jest ten właśnie przepis, który mówi, że skoro to jest moje dobro osobiste, to ja się mogę domagać jego respektowania. I w praktyce to jest często stosowane? Jeszcze mogę dodać tylko taką naszą praktykę, którą stosujemy, kiedy podpisujemy umowy, między innymi właśnie w ramach pomocy prawnej. Robimy też adnotację, że osoba taka i taka, która posługuje się danymi w swoich dokumentach, takimi i takimi, tak, żeby uwzględnić rzeczywiście ten wymóg formalny, ale uwzględnić rzeczywistość po prostu, że ta osoba nazywa się tak, a nie tak jak w dokumentach. Tak, no znowu, to są praktyki, można powiedzieć, takie miękkie, tak, które nie są, nie chciałbym, żeby to określenie zabrzmiało, że one są mniej ważne, czy mniej potrzebne, bo miejscami są wręcz najbardziej potrzebne, bo dotyczą codzienności, dotyczą po prostu tego, jak nasze życie wygląda w tych podstawowych relacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby młode, osoby, które są w szkołach, gdzie każdy i każda z nas, jak sobie przypomni swoją nastoletniość, no to jakieś tam traumy nam do głowy przychodzą w związku z takim czy innym odrzuceniem, brakiem akceptacji w tej albo innej strony. Wiadomo, każdy ma jakieś historie. Bardzo niewiele osób miało naprawdę taką zupełnie płynne przejście w dorosłość. Więc jeśli na to jeszcze nałożymy zmaganie związane z tym, że chcemy być respektowani i respektowane na tym najbardziej bazowym poziomie naszej tożsamości, jaką jest właśnie płeć, no to sprawa się robi już niezwykle trudna i skomplikowana. Więc naprawdę, jeśli ktoś o tym przez chwilkę pomyśli i ktoś ma odrobinę empatii, to ten ołówek w dzienniku i ten dopisek i po prostu to uszanowanie drugiego człowieka, młodej osoby i owszem, ale po prostu drugiego człowieka nie powinno sprawiać nikomu żadnych trudności. Ja przypomnę, że słuchają Państwo Klubu Trójki, w którym goszczą Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i adwokatka Karolina Gierdal ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa Tranzycja.pl. Kolejny temat, który chciałbym wprowadzić do naszej dzisiejszej dyskusji, to kwestie związane z rodzinami ludzi LGBT, którym prawo utrudnia życie, czasem w bardzo dużym stopniu. Łączymy się teraz z Aleksandrą Knapik-Gauzą, która rzuci pewne światło na to, jak takie życie wygląda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy tutaj we dwie razem z moją żoną Kasią Gauzą. Dobry wieczór. Czy możecie proszę opowiedzieć o waszym przypadku i decyzji związanej z miejscem zamieszkania? My wyemigrowałyśmy do Szwecji ponad 3 lata temu. Jesteśmy rodziną z dzieckiem, mamy synka. Dla nas jednym z głównych powodów była właśnie sytuacja, jaka była, jest wobec tęczowych rodzin w Polsce i tego, jak bardzo byśmy były zawieszone w takiej próżni prawnej, ponieważ Kasia, no my mamy ślub, ale Kasia w związku z tym nie ma zmienionych dokumentów. No i dopóki jesteśmy małżeństwem, to nie może mieć. W związku z czym to życie w Polsce było dla nas trudne i chcieliśmy pojechać do miejsca, gdzie po prostu będzie trochę więcej normalności. Trochę więcej normalności, akceptacji, zwłaszcza co jest ważne dla naszego dziecka. Obawiamy się, co będzie, gdy pójdzie do szkoły i jesteśmy rodziną tęczową i, że tak powiem, temat osób tęczowych, co dopiero rodzin tęczowych w szkołach, to jest coś, no nie jest to temat przypracowany w Polsce. Tutaj w Szwecji jest akceptacja o wiele większa. Także to był lęk o dziecko, ale także ja jako osoba transpłciowa czuję się tutaj znacznie lepiej, mimo że nie jestem obywatelką Szwecji jeszcze, w związku z tym jakby podlegam, nie mogę mieć dokumentów tych polskich, tak, dowodu osobistego, paszportu zmienionego, metryka musi, oznaczenie płci pozostaje takie, jakie jest. Natomiast tutaj w Szwecji mogę mieć dowód osobisty na to imię, które chcę. I wydaje mi się, no ja mam takie poczucie, że jesteśmy bardziej akceptowane i naprawdę, czy w przedszkolu też spotykamy różne pary rodziców, także tęczowe. Więc no, to jest bardziej otwarte społeczeństwo. Zastanawiam się, czy to jest bardziej kwestia prawna, czy kwestia społeczna. Na pewno te obie rzeczy są bardzo ważne dla was. Gdyby prawo było przyjazne, to by cokolwiek zmieniło, czy jednak tutaj te kwestie społeczne były tak istotne, że nawet gdyby w Polsce to prawo było przyjazne dla osób LGBT, to zdecydowałybyście się na wyjazd? To jest też trochę trudny temat, bo dla nas też ważną kwestią były kwestie zmian klimatu i takiej dalej przyszłości. Z drugiej strony mamy rodziny w Polsce. I także to jest strasznie trudne. No na pewno gdyby prawo było normalne i nie byłoby takich problemów właśnie z zmianą dokumentów, z równością małżeńską, no to jakby byłby to może, nie wiem, jeden mniej powód dla wyjazdu. Na pewno jeśli prawo zmieniłoby się, powiedzmy, miesiąc wcześniej, to wiadomo, że zmiany takie kulturowe nie następują od razu. Wiemy, że w ramach, gdy to prawo jest bardziej otwarte, gdy są małżeństwa jednopłciowe, to i rośnie to akceptacja po prostu dla tego typu związków społeczna. I no, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, to niestety jest tak świat taki, a nie inny. Można patrzeć na Stany Zjednoczone, w jaki sposób tam są osoby transpłciowe traktowane, Rosja też z drugiej strony, więc nie powiedziałabym, że to tylko i wyłącznie Polski dotyczy ta zmiana kulturowa. Ale tak, samo prawo nie wystarczy, krótko mówiąc, samo prawo nie wystarczy i to, czy w jaki sposób nasze dziecko byłoby traktowane w szkole, to na pewno też to jest ważny temat i byśmy o tym myślały. Na pewno nie chciałybyśmy zamknąć dziecka w takiej prywatnej instytucji, gdzie trzeba dużo zapłacić, ale ma się akceptację, bo to też nie o to chodzi w życiu społecznym. Dziękuję wam bardzo za tę wypowiedź. Chciałbym spytać moich gości w studiu, co jest z waszej perspektywy największym problemem prawnym, przeszkodą, którą prawo rzuca właśnie tęczowym rodzinom pod nogi? Kurczę, to jest naprawdę trudno zrobić ranking cierpienia. Jeśli prawo zwyczajnie człowieka nie chroni, to pytanie brzmi tak naprawdę, po co są ludziom małżeństwa? To jest to, co my w Miłośnie Wyklucza robimy od samego początku. Po co osoby LGBT+, chcą móc mieć możliwość wziąć ślub w własnym kraju, bez emigracji? To follow-up question, drugie pytanie do tego jest, a po co tobie jest małżeństwo, osoba heteroseksualna? I wtedy ludzie najczęściej odpowiadają, no bo zakochaliśmy się, poznaliśmy się, no to stwierdziliśmy, że ślub. No bo tak się robi, bo taka jest tradycja, bo tak trzeba, bo rodzice kazali. Wiele, wiele innych rzeczy. Mało komu przychodzi do głowy tak naprawdę, jakie konsekwencje takie stricte prawne wynikają z tego, że ma się ten ślub. Bardzo wiele osób też do nas zawsze mówiło, odkąd tylko pracujemy, ale po co wam te papierki, najważniejsze, że je kochacie i tak dalej. No ale po co są nam te papierki? Te papierki są nam po to, żeby nie być na lodzie, żeby dostać jakąkolwiek pomoc w sytuacji, kiedy ktoś umiera, w sytuacji, kiedy ktoś choruje, w sytuacji, kiedy nasza najbliższa, kochana osoba wpada pod samochód, nie jest w stanie pracować, jest chronicznie, obłożnie chora. My nie jesteśmy w stanie pracować, musimy siedzieć w domu i się nią opiekować. Kiedy mamy dziecko i z tym dzieckiem jest problem, kiedy musimy iść do lekarza i ten lekarz pyta, kim pan jest. kiedy jedna osoba jest nieprzytomna i leży w szpitalu, a druga usiłuje się do niej dostać. I pani salowa wtedy pyta, ale kim właściwie pan bądź pani dla tej drugiej osoby jest, proszę mi to udowodnić. Kiedy nawet mamy ten papierek przy sobie, ale przychodzi rodzina, z którą nie widzieliśmy się właściwie od lat, bo nawet nigdy możliwe nie poznaliśmy rodziców naszego ukochanego albo ukochanej. Ja jestem w takiej sytuacji na przykład. Nigdy nie poznałem moich teściów. Nigdy nie było takiej potrzeby ze strony teściów. W sytuacji, kiedy mój najbliższy, mój ukochany by trafił do szpitala i gdyby przyszli ci rodzice, jest bardzo duża szansa, opieram się tutaj na praktykach, po prostu na tym wiem, jak działa polski system medyczny, ponieważ o tych sytuacjach wiemy, jest duża szansa na to, że głos rodziców byłby ważniejszy od mojego, pomimo tego, że nie uczestniczą w życiu, nie chcą tak naprawdę przyznawać się za bardzo ani działać. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o spadek. Bardzo często ta homofobiczna rodzina, która nie chce nas znać przez całe życie, materializuje się w sytuacji pogrzebu i domaga się prawa do zachowku i zgodnie z prawem ma prawo do zachowku. Domaga się tego, żeby liczyć bez podatku i zgodnie z prawem jest w uprzywilejowanej sytuacji. My całe życie mogliśmy budować nasze wspólne gospodarstwo i jesteśmy na lodzie, jesteśmy traktowani jako osoba obca. Co to znaczy, że państwo zabiera nam nasze pieniądze, już tak mówiąc zupełnie obcesowo. Tak? Czyli nie tylko umarła najbliższa osoba, ale na przykład musimy sprzedać mieszkanie, bo zwyczajnie nas nie stać na to, żeby zapłacić najwyższy podatek, bo taki właśnie nas dotyczy. I wreszcie wisienka na torcie, mówiąc przykro, to jest sytuacja, która prawdę mówiąc co jakiś czas mi się śni. Nie mamy prawa do pochówku. Nie mamy prawa do pogrzebu. Ja nie mam prawa, żeby pochować faceta, z którym żyję od kilkunastu lat. O ile nie pozwoli mi na to jego rodzina, której ja nigdy w życiu nie poznałem. Nie ma żadnego upoważnienia, nie ma żadnego pełnomocnictwa, nie ma żadnego aktu notarialnego, który jest w stanie mnie zabezpieczyć w tej sytuacji. I tak naprawdę nie ma żadnych papierków, które mnie zabezpieczą stuprocentowo w tych pozostałych sytuacjach. Więc po to są ludziom małżeństwa. Żeby być chronionymi w takich sytuacjach. I żeby mieć zabezpieczoną swoją godność, to już się pojawiło po drodze. Jeśli w grę wchodzą oczywiście jeszcze dzieci, no to co, jeśli mamy dwie matki, tęczowe mamy tak zwane, jedna mama jest matką biologiczną, jest wpisana w akcie urodzenia, druga mama jest mamą społeczną, jest obcą osobą. Co jeśli matka biologiczna wpada pod ten przysłowiowy samochód? Dziecko jest zgodnie z prawem sierotą. Czy my jesteśmy w stanie, posługując się obecnym prawem, ułatwić jakoś tę sytuację, czy to jest kompletnie niemożliwe? Obecnie to, co robią tęczowe mamy, to zbierają tak zwane pudełka. W tych pudełkach są zdjęcia z urodzin dziecka. Wspólne zdjęcia z wyjazdów wakacyjnych. Paragony. Bilety lotnicze. Wszystkie dokumenty, ślady, dowody. Nie albumy, gdzie się świętuje miłe wspomnienia. Dowody na to, że ja owszem jestem matką tego dziecka, uczestniczę w jego wychowaniu od jego urodzenia. Ponieważ idzie się do sądu i trzeba walczyć o to, żeby być tą matką uznaną przez sąd. Jeśli mamy szczęście i mamy, tak jak w przypadku osób transpłciowych, rodzinę, która nas akceptuje, a może nawet wspiera, no to wtedy na przykład oficjalnie być może dziecko trafia pod skrzydła dziadków, dajmy na to, tak? A mama zostaje, opiekuje się, dziadkowie po prostu wiedzą, że to jest druga mama, no więc dlaczego mają odbierać drugiego rodzica, który żyje? Jeśli nie mamy tego szczęścia, albo mamy sąd, który jest nieprzychylny, no to mamy tragedię. Ponieważ dziecko straciło rodzica biologicznego i trafia do tak zwanego systemu. Czyli trafia na razie trafia do jakiejś zastępczej prawdopodobnie rodziny. Dziecko straciło najbliższą osobę i jest odebrane drugiemu rodzicowi, który żyje. Dlaczego? Bo prawo nie widzi tego rodzica. I do tego są te małżeństwa. Po to są te małżeństwa. Dla tych dzieci. Żeby te dzieci nie były podwójnie traumatyzowane, kiedy umiera matka albo ojciec. Więc to o tym należy mówić w sytuacji, kiedy jest pytanie, że w Polsce, no to może ewentualnie związki partnerskie, ale nie małżeństwa. Zaznaczmy, jest różnica między jednym a drugim. Związki partnerskie to jest taka instytucja wprowadzona w 1989 roku w Danii, kiedy Duńczycy stwierdzili, dajmy jakąś formę ochrony parom osób tej samej płci, ale niech to nie będą małżeństwa. A że Duńczycy już wtedy byli dosyć progresywnym społeczeństwem, to dali praktycznie taką samą ochronę minus nazwę. Pi razy oko, powiedzmy. Inne kraje robiły trochę inaczej, tak? W tym momencie mamy 39 państw na świecie, gdzie są po prostu małżeństwa, równość małżeńska, jak mówimy, równy dostęp do instytucji małżeństwa. Te kraje, które wprowadzają związki partnerskie, przechodzą na małżeństwa. Co więcej, inne kraje, które dopiero teraz wprowadzają jakieś zmiany w prawie, najczęściej prawie rodzinnym, od razu wprowadzają te małżeństwa. My od ponad roku debatujemy o projekcie ustawy o związkach partnerskich, wyszarpanej po prostu, wywalczonej przez ministra Kotulę przy minimalnym wsparciu ze strony koalicji tak naprawdę rządzącej, przy ogromnym oporze wiadomych sił politycznych, nie będę wchodził już głęboko w politykę. I jest to projekt, gdzie dzieci nie ma. Ponieważ był to warunek postawiony, że w tym projekcie ma nie być ochrony dzieci w tęczowych rodzinach. Dlaczego? Bo nie. Nie padły żadne argumenty. Dosłownie politycy mówili nie, bo nie. To jest ta nasza granica. A dlaczego? Bo nie. I na tym stoimy w tym momencie. Czy ta ustawa przejdzie w tym roku? Czy będą związki partnerskie w Polsce? Zaznaczmy nie małżeństwa. Nie wiemy. Nie mamy co do tego pewności. 20 lat po pierwszym projekcie, który został w polskim parlamencie złożony i został przyjęty przez Senat. Nie jesteśmy w stanie nawet takiej bazowej ochrony rodzinom zapewnić. Zastanawiam się, jakbyśmy mogli spojrzeć na tę sprawę z perspektywy osób, które próbują podejmować pewne jednak wysiłki, które mogłyby tę lukę w jakimś sensie zakleić. Nazwijmy to w taki bardzo uproszczony sposób. Mieliśmy na przykład audycję w zeszłym roku. Renata Lis i Elżbieta Czerwińska w audycji Ludzie opowiadały o swoim małżeństwie zagranicznym, w rozmowie z Michałem Nogasiem w audycji Ludzie. Elżbieta Czerwińska powiedziała wtedy, jak w wieku 65 lat ten ślub był dla niej bardzo podniosłą chwilą. No i dostępna była ta chwila dla nich tylko poza granicami Polski. Czy takie związki mają jakiekolwiek przełożenie na to, co się dzieje w Polsce, w polskim systemie prawnym? Polski system prawny celowo te osoby pomija i ich nie widzi. Jednocześnie były podejmowane naprawdę mnóstwo różnych prób dotyczących tak zwanych transkrypcji aktów małżeństwa. Czyli tego, że ten akt małżeństwa zawarty za granicą przenosimy do polskich ksiąg stanu cywilnego. I tutaj mamy konsekwentne, cały czas nieustanne odmowy po stronie samych organów administracji, a potem sądów administracyjnych, które stwierdzają nie, to jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej. Zaczynaliśmy od tego, od takiego bardzo stanowczej informacji, teraz aktualnie, ponieważ osoby cały czas takie wnioski składają. Teraz mamy już takie bardziej uczłowieczone podejście, takie litościwe, takie my widzimy, że sądy nam mówią, no my widzimy tutaj, że faktycznie no tutaj my nie uważamy, żeby tu była jakakolwiek przeszkoda do tego, żeby no państwo mogli, ale no ojej, no my nie możemy tej transkrypcji zrobić, no bo jednak artykuł 18 Konstytucji, który wprowadza definicję małżeństwa, artykuł 1, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który również wprowadza definicję małżeństwa, mamy związane ręce, musimy czekać na ingerencję ustawodawcy. No to nie jest prawda. Ja stoję na stanowisku, że skoro ustawodawca nie chce rozwiązać tej sytuacji, no to jednak mimo wszystko w jakiś sposób powinien się pogodzić z tym, że osoby zawierają małżeństwa za granicą i skoro nie potrafi tego rozwiązać w inny sposób, no to musi się jakoś zmierzyć z sytuacją, w której będzie miał transkrypcję aktów małżeństwa, skoro nie chce tego robić inaczej. Natomiast mamy też zadane pytanie prejudycjalne przez jeden z sądów administracyjnych i czekamy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no gdzie jeden z sądów administracyjnych też po latach pracy, bo tutaj w każdym postępowaniu o taką transkrypcję każdej osoby prawniczej zaangażowanej, tutaj akurat w tym postępowaniu między innymi też inna adwokatka Ania Mazurczak reprezentowała, ale też Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj było zaangażowane. Tu się w końcu udało przekonać sąd po latach, dosłownie latach i jakby ja na każdym postępowaniu miałam ich też pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt takich o transkrypcję. Prosiłam, zadajcie to pytanie prejudycjalne, nic was to nie kosztuje, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapytajcie się, czy to jest w porządku. A tutaj się w końcu udało, czekamy na wyrok. No i może być taka nagle sytuacja, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, że jednak ze względu na swobodę przepływu osób, że to no, bardzo mocno ingeruje w tą swobodę przepływu osób, jak w jednym państwie osoby są uznawane za małżeństwo, w innym nie. I że to bardzo istotny sposób wpływa na ich decyzje życiowe, więc unieważnia, czy też w jakiś sposób ogranicza jedną z podstawowych zasad, na jakich opiera się Unia Europejska, czyli tego przepływu swobodnego jej obywateli. No i ciekawe, co wtedy zrobią te polskie sądy. No, mam wrażenie, że jednak polski system prawa się nie rozpadnie od tego, że nagle w aktach stanu cywilnego pojawią się osoby w związkach małżeńskich, które są osobami o takim samym oznaczeniu płci. Dodajmy, że ja jestem w małżeństwie z osobą, która jest osobą trans, ale to jest osoba, która nie przechodzi tranzycji prawnej. I w związku z powyższym i mnie nikt nigdy nie zmusi do rozwodu, a nasze małżeństwo mogło się zawiązać. Ale gdyby moja osoba małżeńska postanowiła przejść przez tranzycję prawną, to nagle stanęłabym przed sytuacją, w której ja się muszę rozwieść, no bo przecież nie może być małżeństw tej samej płci. Ale takie małżeństwa istnieją. Razem tutaj zresztą ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza prowadzimy litygację strategiczną, też zresztą, które uczestniczkami są nasze przedmówczynie, Kasia Gauza i Aleksandra i Ola Knapik-Gauza, gdzie próbujemy uzyskać tranzycję prawną dla kilku par osób transpłciowych, zaś mówiąc otwarcie sądom, że my tutaj mamy osoby, które są w małżeństwach i nie mają zamiaru się rozwodzić. I co się wydarzy? Będą zmuszone do rozwodu? No to jest kolejny jakiś paradoks tej sytuacji. Przepraszam, że znowu wracam do tych osób trans, bo tutaj oczywiście możemy dalej rozmawiać o osobach cispłciowych też, ale no to pokazuje, jak bardzo absurdalne to jest, bo te osoby są już w małżeństwach jednopłciowych, tylko nie mają zmienionej literki w oznaczeniu. I Polska jakoś się nie rozpadła, polskie rodziny się jakoś nie rozpadły, dalej funkcjonujemy i żyjemy. Więc no, to są dość absurdalne i dość straszliwe jednak argumenty, które się tutaj pojawiają. Hubert tutaj mówił też o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią jednego z rodziców, tak? Ale no, przynajmniej jesteśmy takimi samymi ludźmi. Rozstajemy się też ze swoimi partnerami. To są też straszne sytuacje, kiedy matka społeczna czy ojciec społeczny nie jest w stanie uzyskać kontaktów ze swoim dzieckiem. Mam taką jedną sprawę. Jak mamy rodzicielstwo... Ja jestem pewna, że wśród słuchaczy w tej chwili słucha nas mnóstwo osób po rozwodzie, po rozstaniu z partnerami, mają dzieci. Byliście na pewno państwo w wielu konfliktach o kontakty z dziećmi. Być może toczyliście boje sądowe na ten temat. Chodziliście do opiniodawczych ośrodków, gdzie wydawano opinię, z kim dziecko ma silniejszą więź. Jedno tylko się państwu nie przydarzyło. Nikt nigdy nie podważył tego, że jesteście państwo rodzicem tego dziecka. Nikt nigdy nie podważył tego, że to dziecko powinno mieć z państwem kontakt. Taki albo inny, siaki albo inny, bądź go nie powinno mieć, bo sąd uznawał, że jesteście tak bardzo straszni i okropni, że to się nie powinno mieć miejsca. No ale jednak zakładam, że to są dość skrajne sytuacje. Natomiast u tych moich klientek, to my najpierw musimy przejść przez całą procedurę udowadniania, że tutaj była więź. I jeszcze my w dodatku nie mamy takiego przepisu, który by chronił tę więź w jakiś sposób, tylko my wykorzystujemy przepis, który się zazwyczaj wykorzystuje do ustalania kontaktów z dziadkami. I co do którego orzecznictwo, jakie istnieje, czyli jakby takie sprawy, jakie trafiały w praktyce przez lata istnienia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczyły raczej takich sytuacji, że no to jest przepis, który dotyczy osób, które w jakiś tam sposób zajmowały się kiedyś dzieckiem, no tu trzeba ostrożnie przyznawać te kontakty, no tu trzeba się zastanowić, czy to będzie zgodne z dobrem dziecka. No proszę sobie wyobrazić, że państwo nie mogą mieć kontaktu ze swoim dzieckiem, bo nie jesteście zupełnie rozpoznawani przez prawo, wasze dziecko nie może mieć kontaktu z wami. I co? A co w sytuacjach, w których na przykład mamy zagraniczny akt urodzenia dziecka, w którym są dwie matki? To jest kolejna z takich absurdalnych sytuacji. No tak, to tutaj mieliśmy też... najpierw mieliśmy wspaniałą linię orzeczniczą, która mówiła, dobra, trzeba zrobić tą transkrypcję aktów urodzenia, no bo to jednak dotyczy dziecka. No, a zasada dobra dziecka jest tą naczelną, najważniejszą zasadą, jaka powinna nam przyświecać. Nałożoną i jakby po prostu państwo nie może odmówić transkrypcji. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że dziecko ma dwie matki. No niestety w praktyce to oznaczało, że taką transkrypcję robiono, ale drugiej matki do aktu urodzenia nie wpisywano. Myśleliśmy wszyscy pewnie w organizacjach, że teraz jakby ten pierwszy etap mamy za sobą, czyli jakby transkrypcja okej, dowody osobiste dzieci będą dostawać PESEL-e, no bo z tym też był problem, bo ta transkrypcja była po to potrzebna. Tak? Ta transkrypcja była robiona po to, aby dostać numer PESEL, dostać dowód osobisty. No i że po prostu boje będziemy teraz toczyć następne przez wiele, wiele, wiele lat, żeby tą drugą matkę gdzieś tam wpisać. A skończyło się uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, który powiedział nie, transkrypcję nie, ale dowody osobiste trzeba wydawać. No i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie transkrypcji nie ma,